أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. سورة الأعلى مكي سورة دي نازل شوه دی ورستو د سورې تکویر او مخکې د سورۃ اللیل نه ترتیب قرآنی کې و اتیایم نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کې اتم نمبر سورۃ دی. دې سورۃ ته سورۃ الاعلا ویل کېږي. دغسې دې سورۃ ته سورۃ سبحا هم ویل کېږي. عرب درې سورۃ د ما قول سره دا دی، مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ امر وکا پا امحال سرا، فمہل الکافرین امہلہم رویدا. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ امر ذکر کئی پا تسبیح او پا تذکیر دا قرآن کریم سرا. نو مخ کی امر دا امحالو، وس اللہ تعالیٰ امر دا تسبیح او امر دا تذکیر ذکر کئی پا وقت دا مہلت کی. دویم ربط دمان قبل سرا دارے، مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تخویف ذکر کر، نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی طریقہ دا نجات دا عذاب دا اللہ تعالیٰ. عذاب راضی خدا عذاب نر بچاو دا پارا طریقہ سرا، نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ آغا ذکر کئی دا اللہ تعالیٰ پبارکی صحیح عقیدہ ساتل او دا سید قرآن کریم اتباع و تابیداری کول دا دا نجات دا پارا سبب دے. دعوت سورت دا اثبات دا توحید او ترغیب دے قرآن کریم تا. سبح اسم ربک الاعلا، پاکی بیانوا دا نم دا رفستا الاعلا چوچت ذات دے پورت ذات دے. اس اللہ تعالیٰ صفات ذکر کی اللذی اللہ تعالیٰ غزات دے دا سبح پاکی بیانوا، نو دا پا عقیدہ کی ہم او دغسی پا جوابانی هم دغسی پا دعوت او پا تبلیغ سره هم. نو مانا بدا کوئی سب به اسم ربی کا، پاک گنا نم دا ربستا پا عقیدہ کی او دغسی پا کی بیانوا دا نم دا ربستا پا جوابانی، نو دغسی دعوت کا واغی طرف تا چا اللہ تعالی دا شرک نا پاک دے. الذي ها غزاد دے خلقا چی پیدائش کڑے دے نو پسوا برابر کڑے دے. اللہ تعالی پیدائشم کڑے دے او بیائی تسویم کڑے دا پسوا نو مراد تشے دے اندامون دے انسان او دغسی داغی اعضا دائی پا مناسب اندازہ بانی جوڑ کڑے دی او پا دی کشار دا عادمی تناسب دا اندامون تا، لکہ دا سن دا چی یو لاسوگت دے و بلن دے، دا سینه دا چی وقت پا لنده دا و بلا اگده دا نبسا ہوا برابر کرده دا آغی لرا. واللزی قدر و اللہ تعالی ها غزات دے قدر چی اندازه کرده دا پا حدان و هدایتی و تکرده دے قدر اللہ تعالی تقدیر کرده دے دا هر سیز تقدیر و اندازه کرده دا. دو معنی دی، یا نمراد چیره تقدیر عند الملائکتی مراد دے دا ملائکو سره دا غی تقدیر لکل دے، یا دویم منا قدر دا انسان کی پیات صفتونا او داغی انداز وغیرہ دا اللہ تعالی مقرر کردی دی تقدیر کردی. واللزی اللہ تعالی حغزات دے قدر چی تقدیر کردی اندازہ کردی دا پہادان و ہدایت او تکردی دی دیدے کی دا ہدایت نمراد عام مانا دا ہدایت تی مراد دا عام مانا اسا دا، یعنی دا جون دا تیرول و طریقہ تا اللہ تعالی خود لی دا. اس معشوم دے اللہ تعالی پیدا کی، معشوم تو گو رکل چو وہ گیشی نو بس بیا ارندون شروع کی کنا جڑا شروع کی، اس دا طریقہ تا اللہ تعالی خود لی دا فقدر فہدا ہدایت او تکڑے دے دا جون دا تیراولو دا غسی دا خوراک او دا سکاک دا کولو. معشوم دے مور سینی توا چی بس آگی من شروع کی دا ہدایت او دا خودن او تا اللہ تعالی کڑے دا. واللذی قدر فہدا او اللہ تعالی غزات دے جی خاص اندازہ کڑی دا پہادا او طریقہ د جون د تیرول او ته خودلی دا والذی الله تعالی غزاد دے اخرج المرعى چرا وستری دی بوٹی د سری دلو فجعله غثاء احوا نو بیا گرزوری دی غی در غثاء مس احوا تو الله تعالی غزاد دے چا غی د سری دلو بوٹی اغا پیدا کړی دی مرعا ول کیگی اغا بوٹی دا واخا چې پاغي کی ساروی سریگی او بیا الله تعالی گرزولی دی غی در غثاء احوا غثاء بوسا احوا تو مفسرین لیکل دی کی اشاره دا تزہید په دنیا تا یعنی په دنیا باندې مغرور کیږي ما بلکې دا غشین کی او دا سچ الله تعالی پیدا کړی دی نو دین بوس جوړ شي او دا ختم شي نو دا سستانه بم دا بوس جوړیږي او دا ختمیږي بس تا زندگی ختمی دو والا غثاء احوا اصل کی اغا بوس تولے کی گی اغا خشاک تولے کی گی شکل سیلاب راوزی او بیا دا سیلاب کم شی نو اغا بو پا دی غاڑا غاڑا بندی اغا وڑا وڑا زارا زارا چیزو نپریخی وڑا وڑا لرگی تور شوی ہمی او خراب شوی زارا زارا شوی اغی تولے کی گی نو بیا گرزولی دی اللہ تعالی غیلر غثاء احوا بستکتو سنقر و کفلا تنسا نو یقینا منگل ولو تا تا قرآن کریم پلا تنسا نو مہر و تا غیلر دو صلی اللہ تعالی ذکر کے بشارت اولنے بشارت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یو دار چی اللہ تعالی بتا تا قرآن خی او دویم دار چی پلا تنسا اغا تا مہر و ستان با اغا نہیریگی مبصرین لکلی دی دا اخبار صادق دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی یعنی استانا با قرآن ہیری گینا دویم مانا جی کرکڑی دا مبصرین پلا تنسا دا نسیان پا مانا دا ترک سر دے مپریک دا تو قرآن کریم لرا دا نفی پا مانا دا نحی سر دا دا قرآن پا لوستلو کی غفلت مکوا دا غصی پا عمل کولو کی غفلت مکوا سنقرئ کا نلولو منگا تا تا قرآن کریم پلا تنسا نو نبه ہیری گیا غستانا یا پلا تنسا تم ہی روا غیلرا مپریک دا غیلرا الا ما شاء اللہ مگر آغا چو اغوڑی اللہ تعالی نو بدے کی اشارہ دا نسخی تا دا مستثنا منقطع دا تای مہی روا خلیکن کا اللہ تعالی اغوڑی استانے ہیر کی یا یو حکم چریاغ منسوخ کی ناغی پسی بیاد لمخورا آغا معصیت نرے آغا گناہ بیان دا انه يعلم الجهر يقينا الله تعالى پویگی الجهر پخکارا بانی او ما يخپو پپټ باندې سچې تاسو خکارا کوي او یې پټ کوي نو الله تعالی پاغي بانی پویگی یا يعلم الجهر الله تعالی پویگی چې ته د قران کریم بیان کې په جهر باندې او داغي تلاوت کې په پټ باندې الله تعالی ول داغي ثواب درکې دویم بشارت و ونيسرک لليسرى واسانو منګتا ته الله رضا اسانه منگ تا آسانا اللہ دا آسانا تا دینا مراد تشید نو پسرینو لکلی دی دا تیسیر پا مانا دا توفیق ورکول سر دی او لیلیسران مراد چرین لار دا آسانا یعنی دعوت دا قرآن کریم اللہ تعالی دا بطال توفیق در کئی پا آسانا سر جیتا دا قرآن کریم دعوت کولیشی او بل مانا جی کرکڑی دا تفسیر مدارک دیر بہترین خبر جی کرکڑی دا ونی یسر کا آسانو منگتا تا لیلیسرا آسانو منگتا تا توفیق در کو منگتا تا لشریعت سمحتی ہیا ایسر شرایا توفیق در کو تا تا منگا آسانو منگتا تا اغا شریعت چی اغا پر طول شریعتون کی آسان شریعت دی دا اللہ تعالی دا دین چکم دی شریعت محمدی اللہ تعالی چکم را لیگل دی نو دغت مراد دی یو بل مانا جی کرکڑی دا مپسرینو آسانو منگا تا تا اغا اعمال چی پاغی بانی آسان شیلار دا جنت لار منگا تا تا آسانو ذکا دا اغا اعمال توفیق در کو چی پاغی بانی جنت لار آسانی گی وانو یسیرو کا آسانو منگا تا تا لیلیسرا لار دا آسانی الطریقت اليسرا اصل لسرے یا الشریعت اليسرا فذکر نو بیانواتا قرآن کریم بیان کوا دا قرآن کریم ان نفعت الذکر دو معنی علماء ذکر کړی دي دا ان په معنا د قد سره دی یا په معنا د اذا سره دی نو په بیان کوا تر قران کریم یقینا پیدا ورکې قران کریم بیانول قران بیانوا په دې کې پیدا خامخاشته دی خلق باندې دې اثر کیږي خامخه. یو بل معنی ذکر کړی دی چې نه ان په معنی خپل معنی سره دې ان شرطیه دی، نو بیا مطلب باندې ځان پوی کوي. فذکر بیان و تو قران کریم ان نفعت الذکر کچری پیدا ور کوي بیان ول قران کریم، نو دین مراد ده دی نه اهل تا قران کریم بیان ول نه دی پکار، نہ اہل تو قرآن بیان پکار دیو جنا علماء کرام لکھ دی چې نہ اہل تا دا اللہ تعالیٰ دین دا قول دادا سی دی لکا دا خر او دا خندر پا غاڑ کی چہارو نوا چولے شی دا سرو زرو دا سپینو زرو ہار اگا جوڑ کا دا خر غاڑی تیوا چوا نو دا غی تصفی دور کی دا سپینو زرو کا دا گتو دی جوڑ کا غی تر دیس پتہ لگی چی دا گتی دی یا دا سرو زرو دی سپینو زرو دی. نو نہ اہل خلق کی دا قرآن عظمت او احترام پزل کی نہیں بے پروا خلق، اللہ تعالیٰ یغی تو قرآن میں بیان ہوا اگر چاہتے بیان ہوا چستا بیان و تفید اور کہیں نہ اہل تم بیان ہوا دا اہل نہ اہل نہ تیرے گا چاغا پہ بد لگی زد و عناد و سر کہیں دغ سے علماء لکھ دی پدی کی داخل دے حق انسان چہ دا قرآن دا علم حاصل اول دا سبب گنی دا پار دا دنیا دا حصول اگر چاہ تم قرآن میں بیان ہوا چھ قرآن دا دیر پار دا کہیں چتا تو سند مال رکھا کہ سوال پہ دنیا و گٹی دس خلق تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان ہو دا اول معنی زیادہ علماء ذکر کرے دا کا بہترین معنی دا فذکر بیان و قرآن کریم ان نفعات الذکر یقینا پیدا اور کئی بیان ول قرآن کریم سیذکر من یخشا خامخا نصیحت قبل یا غسوک جا غیر کئی دی اللہ تعالیٰ نا چاکی جا خشیتی یخش اللہ تعالیٰ یو معنی دا غدا سوک چی یریگی دی اللہ تعالیٰ نا دویم معنی ذکر کری دا علماء یخشا یوم الحساب دا حساب کتاب دا ورد نیریگی نوس منگا و تاس یو بلا مسئلہ زدکلل آغا دادا دا چا پذلکی چی دا اللہ تعالی نیری یار چا پذلکی چی دا قیامت نیری نو دا قرآن زیاد اثر پاگی بنی کی دا قرآن زیاد پیدا غسلی غستلش و یتجنبوها الاشقا او پا داد بانی وسی کی ردین الاشقا بدبخت انسان کم بدبخت انسان دا قرآن نا ڈڑا سوک کئی اللذی حقا یسل النار الکبرا چی داخلی کی باغا اور لوی تا اگا غطور تا غطور پا کی کم دے وڑوکی اور پا کی کم دے نو پسرینو لکلی دی دا کبرا پا مقابل دا صغرا کی دے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی صغرا دا دنیا اور دے او کبرا دا جہنم مورتا ویلے کی نو دا منکری قرآن چی دے دا ڈڑج کئی نو دا قیامت کی جد جہنم مورتا دی دا مانا شولا دوی مانا جی کرکڑی دا ہم پسرینو یو ناری صغرا دے او بل ناری کبرا دے نو ناری صغرا پا دا جہنم مور دے دا مومنانو دا پارا چا آغا دا خپلی گناہ سزا ہو سکی او بیا با تیر جنت تا دی او ناری صغرا دے دا کافران ناری کبرا دے دا کافران دا پارا چا آغا پا کی ہمیشہ را پارا دے نو ان نار الکبرا دا با آغا غٹور تا نورنن اوزی چا دا غین بیا واپس راوتل نشتا دے دو معنی میں تو یو ناری صغرا د دنیا دے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ او ناری کبرا د قیامت دے دویم ناری صغرا د قیامت دے خلی کن چ مومنان پائی کی سوزولے کی او غبت بیا راوزی او ناری کبرا د کافران د پر پر جہنم کی چاب کے ہمیشہ ہی ثم لا یموت فیھا بیا ون مڑکی کی پاگی کی ولا یحیا او نو پ کے جون دے پ جون پیدمن سرا تمانم زکو کدی کی د پر اعتراض دا سوال دا راضی اللہ تعالی نو پاغی کی مڑکی یو نو جوان دی نو چنه جوان دی نو مڑی دا بس شی نو دا خو بیا په عذاب باندې پویږي نه د دین مراد دار چې مڑکیږي پکې نه نو دا سی جوان دی نه دی چې دغه لیکری دی حیات هنیات د دین مراد چې هغه خیسته جون د خوشاله کی مراد دی پیدمن جون به پکې په جنت کې نه جوان دی خوده خولي کین هغه جون معنی سکه چې هغه پیدونه دی د خوشاله نه دی ثم لا يموت فيها بیا بنا مڑکی گی پاغی کی جدا مشید جہنم دا اورنا ولا یحیا و نبا جوندی پا جون پیدا من سرا پا جون پا دا خوشحالی پا جون ماننی قد افلح من تزکا اس اللہ تعالی ذکر کے بشارت تا ولڈا لیتا چی چا دا قرآن نا پیدا غستی دا قد افلح یقینا کامیاب دے من تزکا آغا سوک چی زان پاک کی دا دی پاکواری نمورات بل ایمان و طواعتی بل ایمان و اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسکیت النفس دغه ریخه ځان پاکی دریانه ځان پاکی د شرک نه ځان پاکی د رسم او ریواج نه په طریقو د نبی علیہ السلام باندې و ذکر اسم ربه او یاد کی نوم درف خپل پس صلی الله علیه وسلم جو کی بل تو سرون الحیات الدنیا بلکې غره کوي تاسو جون دنیاوی پس صلی الله صلات نو مراد چیرې پینځه وخت مونتی مراد ده دغه سید صلات نو مراد صلات العیدین او دغه سی نوافل وغیرہ د ټول په دې کې داخلي. یا دویم قول لم پسرین دار چې رسول الله نو مراد چې دعا کول تی مراد دی دعا کول بس دوه طب کې اشاره ده. نو دی آیات کې د مونږ د پاره دوه شرطونه بیان شول. یو تزکیه د نفس یعنی در یاو د شرک نه ځان بچ ساتل مونږ بری اله قبلېږي، او دویم تکبیر الافتتاح تکبیر احرام و ذکر اسم ربی پسوالا نو صلا من رست ذکر شو نو من دا چا قبلیگی یو دا چا عقیده دا توحید دا اللہ تعالی پس سنت طریقی دا نبی علیہ السلام منی ریا و نکی دویم دار چا تکبیر تحریمه ویلی دوکا تکبیر تحریمه سر پا منز کی پرز دا او نو درم نمبر کی بیا سر پا صلا نو بیا منزو کی بل تو سرون الحیات الدنیا بلکی غرکوی تا سجن دنیا وی والآخرت خیر و ابقا والآخرت و آخرت چیر خیر غرد و ابقا و میشه دی والآخرت و آخرت خیر غرد و ابقا و میشه دی تا دنیا مزی دا غی سر مصیبتون رازی او دا آخرت دا موضوع سر آغا مصیبتون نشته دی دا غصی دا دنیا نعمتون پانی دی او دا آخرت نعمتون چیر همیشه دی ان هذا لفی صحف الاولى هذا اشاره دا دی طول صورت تا یا دا اشاره دا قرآن کریم دی مضمون تا یقینا مضمون د قران کریم خامخا او پاغه مخکینو کتابونه کې اوس هغه مخکینی کتابونه کوم صحف ابراهیم چېغه کتابونه د ابراهیم علی السلام او موسی او د موسی علی السلام موسی علی السلام ته تورات ورکړل شوی او یا مراد درینه تورات نه علاوه نوري صحیفه تی مراد دي چېغه د الله تعالی په علم کې چې څومره صحیفه وي. نو قران کې چې راکم احکامات او عقیده توحید ذکر شوی ده نو دا د قران د احکامات او د اصول دا په مخکینو کتابونو کې هم ذکر شوی چې هغه کتابونه د ابراهیم علی السلام او کتابونه د موسی علیه السلام د دې قران مضمون په هغه کې ذکر شوی دی. ان هاذا مضمون د قران د سی بوایخه یعنی هغه اصول د دین چې کوم دی هغه په مخکینو کتابونو کې مو په دې کتابونو او په دې مخکینو کتابونو کې مو په قران کریم کې هغه مضامین موجود دي.